بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس روزي ما درس الدويم أي شرح كتاب مدينة كتاب چهارم. درس الدويم دربارة چستي موضوع يكمون بابي فاعلي، یعنی که یک موضوع صرفیه. بعضی بابها را گرفتیم، حاضی بابی چی است؟ بابی فعله. فعله یعنی که بگیم چهار حرف داره و حرف زیادتی درجه الیف های. برای چی؟ برای که سلوسی مزیده، مربعی نیسته. چهار حرف های اما سلوسی مزیده. حرف زیادتی درجه کدام است؟ الیف های که در بین فا و عین آمده گیه. یعنی که فاعل یفاعل مفاعلتا. این باب بسیار برای چی استفاده برده میشه؟ برای مشارکت با دیگر و یادم استفاده برده میشه، انشاءالله آزی بیان میکنیم. خب در جوارد که من امثلته، از مثالهاش: صافح، نادا، قاتل، سافر. خیلی مثالهاش بسیار است. میتونه فارق، بارک، با چی است؟ تابع، جالس، جامع، جاهد، حارب. میره میتونه که مثال کدامش که سلوسی مزید باشه و حرف الف زیادتی باشه در این باب استفاده بباره. خب میگه که حروف زیاده الف مصدره له وزنان. مصدرش دو وزن داره. یک وزن چی؟ مفاعلتون. و وزن دیگری چی است؟ فعالون. در بعضی فعلها مصدر مفاعله را استفاده می برند، در بعضی فعلها چی؟ مصدر فعال استفاده می برند. مصدر مفاعلتون به مانند قاتله، قاتله، مقاتلتون، و شارک، شارک، مشارکتون. من معانیه، یعنی که معناش چی است؟ وقتی که یک باب تغییر کرد، یک باب دیگه آمد، یعنی که یک معنی جدید ختمی یا نه فقط یه حرف زیاد شد یا حرف کم شد این معنی را نمیتیه، یعنی که چیزی نو درجه داخل میشه. وقتی که ما ای فعله گرفتیم، فعله کدیم، چیز درجه بگیم که زیادتی شد و چی معنی داد؟ معنیش مشارکه یعنی که بین دو نفر میشه. مثال: صافح الرجل اخاه، قاتل المسلمون المشرکین. یعنی که مسلمان ها کشتن مشرکان را، یعنی که بین ده نفر. صافحه معنی سلام کردن میشه. خب در دیگه معناش چیسته؟ به معنای فعله، به معنای فعله یعنی که انجام داد. سفره یعنی سفر کرد. سفره معنای مشارکت نداره که ده نفر سفر کرد. سفره محمد، یعنی که محمد سفر یک نفر. در اینجا به معنای چی آمد؟ به معنای فعله آمد. هاجره، هجرت کرد، یک نفر هجرت کرد. جاوزه، تجاوز کرد، یعنی از حد گذراند. همچنین برای تعدیه فعل لازم می آید، در اینجا بیان نکرده است، یعنی که مثال بگیم که بعده، دور کرد، یک نفر دور کرد، بین دو کس نیست، یک اونسا از خودش دور کرد. چی میگیم؟ بعده. یعنی که در اینجا چی میشه؟ برای فعل لازم متعدد کردن استفاده برده میشه. همچنین اینجا در خودش یک جدول آورده است: صافح، یصافح، صافح، مصافحتون، مصافحون، مصافحون. خب در اینجا ماضی مضارع امر، مصدر، اسم فاعل و اسم مفعول آورد. سافر، یسافر، سافر، سفرون و مسافرتون. دو مصدر داره. مسافرون اجازه داره اسم مفعول آورد. برای چی؟ برای که لازم است. نادا، یونادی، نادی، مناداتون و نداءون. دو مصدر دارد، منادین و منادن. خب در اینجا المنادی آورد. خیلی اسم منقوصه، قیدش اگر افتگی بدیم که الف لام میگیره مقصد یا میوید، الف لام وقتی که گرفتیم یا را میگیرن جوشت تنوین یاد میمونیم. و مناده، المناده در اینجا خیلی لازم آورد. در اینجا قویدش بیان کردیم که همچنین برای چی میوید؟ برای متعدی کردن لازم میوید. خب دیم قویده من معانی قد، یعنی که از معناهای قد چی است؟ قد میگه تأتی به معنی توکید مع الفعل ماضی. قد برای توکید میاد، برای تأکید کردن کلام میاد در فعل ماضی. و تأتی به معنی الاحتمال و شک و تقلیل و تحقیق مع المضارع. قد ماضی برای توکید میاد و برای و با مضارع چی؟ برای احتمال و شک، یعنی احتمال میره و شک میکنه در یکون چیز، و تقلیل برای کم بدن و تحقیق برای تحقیق کردن در چی میویه؟ فعلی مداری میویه. یکم شرطشون اذا دخلت قد على الفعل الماضي، اگر که فعلی ماضی در اومد افادت توکیده تحقیق. اگر که در فعل ماضی در اومد معناش چی هسته؟ افاده کنه توکید تحقیق است، کما فی قوله تعالی، همون گونه که در قرآن اومده است قد افلح المؤمنون، به تحقیق که نجات یافتن مؤمنا. افلحه در اینجا چی هسته؟ فعل ماضی هسته، یعنی که در فعل ماضی در اومد. و کما فی قولک، و همون گونه که در قول خودت قد نجحت، به تحقیق که نجات یافتی تو، یعنی که نجحه چی هسته؟ فعل ماضی هسته. در اینجا به معنی چی اومد؟ به معنی توکید اومد، یعنی تحقیق. دویم شرط ما چیه؟ اذا دخلت على المضارع افادت احد امور ثلاثه، اگر که در فعل مضارع بدره افاده میکنه یکی از این امرهای سگانه را، یعنی که شرط هاش از بیان میکنه که در مضارع که در اومد یا احتمال شک یا تقلیل یا تحقیق. فهم؟ یکم الاحتمال و شک، با مثال چی؟ قد یأتی المدیر، وقتی که یعتی چی هسته؟ فعل مداری هسته. قد در مداری در آمد چکا کرد؟ معنای شک کرد، معنای شک نگفت که به تحقیق که مدیر می آید. فهما؟ برای چی؟ برای که این مداری های اولی انجام نشده، تیره تأکید کرده نمیتونی، شاید نیاید، احتمال میره که نیاید. برای همین چی در آینده که استفاده برده ایم؟ معنای شک می آید، شاید که مدیر بیاید، احتمال است که مدیر بیاید یا که نیاید. دویم به معنای تقلیل میوه، برای به معنای کم. مثال قد یرسب المجتهد، کم است مجتهدی که ناکام شود، یعنی که انسانی که کوشش میکنه به نهایت کم است از این انسانی که ناکام شود، یعنی که غالبا چیکار میکنن؟ نجات میوان. و قد یصدق الكذب، میگه که کم است دروغی که راست میگه، یعنی انسانی که دائم دروغ میگه به نهایت کم است که چی راست بگم. سیم به معنای تحقیق، به معنای تحقیق میاد. خب به مانند قول الله سبحانه و تعالی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم به تحقیق میدونی. و قوله تعالی قد يعلم الله المعوقين منكم، به تحقیق که الله سبحانه و تعالی میدونه، یعنی که در جواب معنای چی اومد؟ به معنای تحقیق اومد، یعنی که 100% یگان شک شبهه نیست. وقتی که همین خیلی استفاده کرد یگان شک شبهه نیست، 100% مقصد که همین کار انجام داده می شود. خب قاعده سیمون تخفیف و لکن نه، لکن یعنی که تخفیف به معنای سبکی، یعنی که مثل نون خفیفه و نون ثقیله داریم، نون خفیفه به تشدید و نون ثقیله با تشدید است، همیم لکن نی با تشدید و لکن به تشدید. ما لکن نی با تشدید چه میدونیم که ای اخوات این نه های، و چکا میکنه؟ نصب میکنه اسم و رفع میکنه خبره. اما وقتی که لکن اومد به تشدید اومد چکار میکنه؟ لکن نی که با تشدید میایه فقط در اسم میدرایه، در فعل نمیدرایه. لکن نه با تشدید در فعل نمیدرایه، اما لکن در فعل میدرایه، در اسم میدرایه. اما با تشدید عمل میکنه، به تشدید عمل نمیکنه. فهم؟ وقتی که با تشدید آمد عمل این نه و خواتوش انجام میده، اما به تشدید چی؟ عمل انجام نمیده. خب میگه اذا خففت لکن نه، اگر که سبک کرده شد لکن نه، یعنی که به تشدید بیایه بطل عملها، عملش باطل میشه، یعنی نصب نمیکنه اسم و رفع نمیکنه خبره. و دخلت على الجملة الفعلية، و داخل شود در جمله فعلی، جمله فعلی در فعل نو، در جمله فعلی جای مهمه. خوف مثال ابطال عملها، و مثالی باطل شده عملش قول تعالی کلام الله سبحانه و تعالی است که لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. نایجه اعرابش چی خیلی میشه؟ نایجه اعرابی لکنه برای که تشدید نداره ایره چی میگن؟ مخففه محموله میگن. خب یعنی که عمل نمیکنه، عمل انجام نمیده و ظالمونه دیجه مبتدا میشه، مبتدا معرفه آلمان طرفش واو. اما اگر که لکن نکی میشه جا ظالمونه نمیشه، ظالمی نمیشه. فهمه برای چی؟ برای جای مذکر سالمه در حالت نصب چی میشه؟ یا میشه، یعنی اعرابش فرعیه. خلاصه کلام چی است؟ اول دای پویخش اعراب میکنه، اما دایجا با گفتیم که مقصد در جوش با بفهمه خوبتره انشاءالله. معنی قبل من گفتگی من چیسته که لکنه اگر که مخففه باشه محموله عمل نمیکنه و هم در اسم میداره هم در فعل میداره، اما لکنه که تشدید داره اخوات این نه هسته در اسم فقط میداره و عمل میکنه. و که قولی که جا علیون لکن اخوه غائبون، آمد علی ولیکن برادرش غایب بود، یعنی که ولیکن برادرش نیومد. خلاصه ای به آنها استدراک های خواهد میفهم استدراک چی های. و مثال دخولی ها علی جمله فعلیه و مثال داخلشنش در جمله فعلی، ما گفتیم که در جمله فعلی میدارویم فهماش ما وینه کنه که در فعل بینش فاصله باشه چی باشه. مثال در اجازه جوارد ولیکن لا یشعرون، بین لکن و چی یشعرون فاصله است، یعنی که لا است اما ایگون چی را انجام نمیتید، چون که ای گفت که جمله فعلی، ولی وقتی که جمله فعلی واردیم لا یشعرون جمله فعلی میشه، یعنی که هم فعل داریم هم فاعل داریم، جمله فعلی شد و در اومد یگون عمل انجام نداد. خب مثال قولی خدمت میگه جا علی لکن غاب خالد، آمد علی ولکن غایب خالد. و یجوز ان تسبقها واو العطف، و جایز است که از پیشش واو عطف بیاید. فتقول، و میگیم که جا علی ولکن غاب خالد، یعنی که ولکن آمد، ولکن وقتی که میاد لکن ولکن یکم فرقی در معنا نمیکنه، کمتر بگیم برای حسن کلام است، برای کلام زیباتر باشه برای همیه، در معنا یگان تغییرات نمیدراره. فائدتها الاستدراک، یعنی که فایده اید همین لکنه و اید لکن چی است؟ میگه فایدهش استدراک هست. استدراک یعنی طلب فهم کردن، یک چیز فهمیدن میخوای. مثال جا علی لکن، علی آمد میگه لکن، یکی اما خو میگیم اما، علی آمد اما، اما چی؟ یعنی طلب فهم میکنی، طلب فهم میکنی چی میگه استدراک. اما غاب خالد، اما که خالد غایب بود. یکی یک مثال میاریم که یک انسان میگه که بسیار بای است، انسان بسیار بای است. وقتی که میگیم انسان باید، دفعی که انسان چی میرود؟ انسان صدقه میکنند، خیرات میکنند، کارهای نیک انجام میدهد. در دوامش چی میگه؟ لکن نه هو بخیل، اما او بخیل است. فهم چیشی دیگه طلبی فهم شد، اما را استدراک میگه. خب اعراب شمیه که جا المدرس و لکن الطلاب غابو، مدرس آمد ولی چی طلبه ها غایب بدن. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، المدرس فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة، لكن حرف ابتداء واستدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة، غاب فعل وفاعل، يعني كي غاب فعل ووجب فاعل، والجملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدا. وجملة الطلاب غابوا ابتدائية لا محل لها من الإعراب، الطلاب غابوا يعني جملة ابتدائية در إعراب يكون محل نادرة، يعني كي جملة هشنا وجملة در إعراب محل نادران، يكمش همي جملة ابتدائية، يعني كي همي كي جملة با چي ميگن ابتداء ميشه با كلام. دويومش چي استه؟ جملة مفسرة، يعني كي با اي جملة جملة پیشنگيره تفسير ميکنه. خب سیمون جمله چی است؟ اعتراضی خیلی کم تر باید فهموندنش دروز میکشه، مثال میگیم که على سبیل المثال، یک جمله را میارم میگه على سبیل المثال هکت، امی على سبیل المثال چی میشه؟ جمله اعتراضی میشه. چهارم صله، جمله ای که صله باشه، یعنی که همونی که بعد اسم موصول میآید برای بیان کردن معنا میآید. خب بعد جواب شرط، جمله ای که در او ادوات شرطی غیر جزمی باشه همیام محل در اعراب نداره. بعد جواب قسم چندمون به ششمون بود و هفتمون جواب شرط های ادوات جزمی اما غیر چی باشه مقترن به فا، میدونم که در باید جواب چی میاد باید که فا بیاید. خب هشتم اخیرا ما جمله ای که تابع جمله باشه، یا جمله تابع یا جمله دیگه است های همیرم چی میگن در اعراب محل نداره. خب یه معلومات کوتاه که بود برای که ما در چهارم کتاب رسیدیم و در اعراب بعضی جا را مشکل میکشیم، نمیدونیم که چی خیلی اعراب کنیم، باید بدونیم که همه هشت نمود جمله اعراب نمیشوند. خیلی اعراب میکنیم شما و در آخر مثل همی که از اعراب کرد اول اعراب میکنیم و بعد آخر میگه که جمله چی هست ابتدایی یا کمی هشت نمود گفتیم همخه میگی لا محل لها من الاعراب میگوی میره. خب موضوع دیگری ما چیه؟ ذو و اولو، اینا ای ملحقات هن. ملحق به جمع مذکر سالم، ملحق به جمع مذکر سالم هشت تا های ایرا در بابی ملحق در مذکر سالم گفته بودیم، بعضیش گفته بودیم، یعنی که همشه نمبر کرده بودیم و بعضیش از مثل یک دونه یک دونه شرح کردیسیم. امروز در درس من چی اومد؟ ایمو هشت ذو و اولو اومد، ذو و اولو. ملحقتان بجمع مذکر سالم، ملحق هستن هرش بجمع مذکر سالم و تعربان اعرابه رفعا بالواو و نصبا و جرا بالیا، یعنی که مثل چه مذکر سالم اعراب میشه برای ملحقش میگن، برای که مثل همو اعراب میشه من. و هما بمعنى اصحاب، و هرش به معنای چه هستن؟ به معنای صاحب هستن. خب مثال رفعش در اینجا گفته است که نحن ذو علم و اولو فضل، میتونم اینجا بگه که نحن ذو علم و ذو فضل، یا که نحن اولو علم و اولو فضل، یکان مشکل نداره، اما چه همش به یک معنا میوید، همی هشتا معنای مختلف داره، اما ذو و اولو چی است؟ هرش به یک معنا میوید. ذو مفردش ای ذو است، وقتی ذو که گفتیم ای اسمای خمسه میره، برای چی؟ برای که جمع نداره، اسمای خمسه که جمع کرده از اسمای خمسه که میبرومد در اوجه شرط های خاص برای خودش داشت. انا جمعش چی هستای؟ جمع همی ذو بچی جمع کنیم مردانش ذو، وقتی ذو که کردیم اعرابش چی؟ اسمای خمسه نمیشه، اعرابش ملحق به جمع مذکر سالم میشه. خب در رفعش ذو، در نصب جرش میشه ذوی. و علو هم همین خیلی هست، علو مفرد نداره از لفظ خودش، ای ذو ای لفظ خودش چی بود؟ مفردش ذو بود، اما علو ای لفظ خودش مفرد نداره. ای هم مثل همی اعراب میشه، مثلا علو و اولی و اولی در نصب جرش هر دش یا میشه، اعرابش چی هسته؟ ملحق به جمع مذکر سالم. خب موضوع دیگه ما چی هسته؟ تصرف کاف المخاطب فی اسم الاشاره. خب تصرف یعنی تغییرات، صرفه یعنی تغییرات یافتن کافی مخاطبه در اسم اشاره، مثال ذالک و تلک. معنا تصرف کاف المخاطب، میگه معنای تصرف کافی مخاطب چیه؟ مراعات المخاطب، رعایه کردن مخاطب، یعنی به نظر گرفتن مخاطب. فالكاف يراعى في لفظها المخاطب مفردا او مثنى او جمعا مذكرا او مؤنثا، يعني كي كافي مخاطب رعايه كرده مشواد از لفظ ميگه، در لفظش ميگه لفظ مخاطب اگر مفرد باشه مفرد ميگه، اگر مثنى باشه مثنى، جمع باشه جمع، مذکر مذکر و مؤنث مؤنث. يعني يگان موضوع قين نيست، موضوعي كي در كتاب يكم حتو گذاشتگي هموي، الله اعلم نميدونم چه برای چي ورده. الامثلة مثال میگه که قال تعالی، الله سبحانه وتعالی میفرماید الم انحکما عن تلکما شجره، یعنی که انحکما کما اومد، یعنی دو نفر اومد مثنی اومد، عن تلکما دیجم کما اومد، یعنی کما کما اومد. و قال تعالی فذلکن الذی لمتننی فیه، دیجم چی اومد؟ فذلكنا كنا یعنی که جمع مؤنث اومد در جمع لمتنا جمع مؤنث اومد و در دیگر آیه چی میگه کذالک قال ربک کذالک یعنی که اومد در جمع ربک اومد ربکما نیومد و کذالکما ربک نیومد یعنی که این شیشه پیروی میکنه وقتی در جمع مفرد اومد مفرد میاد جمع اومد جمع میاد مثنا اومد مثنا مذکر اومد مذکر مؤنث اومد مؤنث همین در نظر دارد و که قولی که اذالکم القلم لکم یا اخوانو اذالکم القلم کم ذالکم برای چی؟ برای که لکم اومد فهما اگر که اذالکم اومد چی میشید؟ لکه یعنی که ایشیشه پیروی میکنم قلم که مذکره هی در اینجا چی اومد؟ لکم اومد خب در اینجا اتیل کل مجله تو میگه مجله مؤنث هی برای خود شید تلکنه تلکی اومد اتلک المجله لکی فاطمه تو دایجان فاطمه در نظر داره برای وقت چی لکی مجله مؤنث چی کرد اتلکی گفت خب موضوع دیگری مون چی هست اللام المزحلقه لام مزحلقه ما میدونه که لام چند قسم میشوند و همچنین علما درباره این کتاب های حتی لامت گفتن کتاب نویسندگی معنای بینیاز زیاد داره از همه حرفایی که معناش بسیار است همین لام های خب مزحلقه چی های؟ مزحلقه مزحلقه با اونای کچوندن میشه کچوندن از یه جا به جایی گذشتن یکی لشپیدن میگه خب خب یه هیه لام الابتیده اصلی همه لام مزحلقه لام ابتیده های در اصل لام لام ابتیده است های خب چی گفت هیه لام الابتیده انتقلت الى الخبر بسبب دخول ان انتقال یافت نگه به خبر به سبب داخل شدن این نه اگر که این نه داخل نشوه میتونه که در مبتدا بدرویه فهما اگر که این نه که در اومد در اسم این نه نمیشه میدونه که این نه در جمله اسم میدرویه و مبتدا را اسم این نه میگردونه اما وقتی که این نه نباشه در مبتدا میدرویه اما این نه که در اومد در اسم این نه نمیدرویه و خبر این نه انتقال میوه برای همین را مزحلقه میگن مثال مبتدا مثال میتونه بگیم که لا محمدون رجلون لا محمدون رجلون دیجا در مبتدا در اومد اما وقتی که این نه را بیاره میگیم این محمدن نمیتونیم این لا محمد برای چی؟ برای این خودش توکیده لام خودش توکیده دو توکیده یک جای نمیاریم و دیجا چی کار میکنیم؟ این محمدن لرجلون فهما؟ یعنی که ای مبتدا با خبر انتقال میوه خب فائدتها فایدهش چی است؟ فایدهش توکیده ولذلك انتقلت الى الخبر بعد دخول ان عليها برای همین میگه انتقال یافت به خبر بعد داخل شدن ان بالای آن کراهت اجتماع مؤکدین فی اول کلام برای مکروه بودن جمع کردن کلام در اول یعنی که دتا مؤکدین یعنی که هم این هم لام در اول جمع نمیشوه برای همه قدر انتقال میوه به خبر مثال و اینکه لعلا خلق عظیم در اینجا لعلا لام لام مزحلقه لام مزحلقه میگیم علا حرف جر خلق در اینجا چی میشه؟ اسم مجرور میشه باز خلق اگر قطع عظیم میگنه مضاف مضاف الیه خلق عظیم مضاف مضاف الیه هر داشت خب دیگر مثال میارن در فعل میدرویه اینجا در چی درامد؟ در حرف درامد در حرف علا حرف جره انا اینجا در فعل میدرویه قد نعلم انه لا يحزنك اینجا اعرابش چی میشه اعرابش ده این حرف مشابه به فعل ای ها ده چی دمیر است دمیر شأن ای انا اسم این میشه لام لام مزحلقه برای توکید میشه يحزن چی است فعل است لا يحزنك یعنی لام لام چی است لام لام مزحلقه يحزن مثل اون علمو فعل فاعل میشه و کافی آخرش دمیر مفعول به میشه و در عموم دیگه چی میشه جمله میشه جمله فی محل رفع خبر میشه خبر این نه یعنی که لام در اسم ندرامد چه انتقال یافت به خبرش خب به معنی قول خودت این هذا لطالب مدرسه که این طلبه هست یعنی تاکید کرد که این طلبه است این درس لمفید مدرسه که این درس مفید است با توکید توکید کرده است که همه چی مفید است قد تدخل على اسم انه و در اسم انه میدرویه اما شرط داره موجود از دبل چوفتیم در اسم اینه نمیداره. اما در یه حالت میداره در اسم اینه و ذلك اذا تأخر الاسم. اگر که اسم متأخر یعنی تقدیم تأخیر بشه. كما في قول تعالى إن في ذلك لعبرة. إن دايجا إعراب شمشما حرف مشبهة بفعل وفي ذلك خبر إن مقدم مشوا بروي في ذلك جور مجرور مشوا جور مجرور لعبرة لام لام مزحلقة استاي واسم إن مؤخرة. خب جا إعراب شواردس إن الدرس لا مفيد خدش إعراب كدس إن حرف ناس وتوكيل مبني على الفتح. الدرس اسم إنا منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. لا مفيد لام لام مزحلقة يعني لام ابتداء حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. مفيد خبر إنا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. موضوع جريم جاء جمع برنامج على برامج يعني جمع كردن كلمة برنامج با برامج چه جمع میکنیم یعنی مترجم رو در نظر داره. میگه اذا جمع الاسم الذي حروفه خمسه اگر که جمع کرده شود اسمی که حرفش هفت تا باشه او اکثر اگر که از 5 زیاد باشه یعنی کلمه که از 5 حرف زیاد باشه علی صيغه مترجم شرط چی است که در صيغه مترجم باشه. حذف ما زاد على الاربع حذف کرده میشه زیاده از 4 حرف یعنی 4 حرف شما میمونیم دیگه‌اش حذف میکنیم در صيغه مترجم میدونیم که گذشته بودیم در معمول من صرف که مفاعیل مفاعیل خیلی چند با وای دیگر هم داره وزن دیگر هم داره. و ذلك مرجوع الى اصول کلمات فی المعاجم و این میگه چکار میکنیم؟ برمیگردیم و اصل کلمه از معجم یعنی از لغت میبینیم اصلش چی هسته بعد میفهمیم. مثال سفرجل. سفرجل 1, 2, 3, 4, 5 حرف داره. وقتی که جمعش که کردیم چی میکنیم؟ سفاریج مفاعل. خب عندلیب سفرجل سوی بیهی میشه عندلیب بلبل میشه. عندلیب چی خیلی جمع میکنیم؟ عنادل عندلیب عنادل مفاعل. عنكبوت عنكبوت عناكب. مستشفى چه جمع شوه؟ مشافين. ایره صيغه مترجمه میگن انشاءالله با یک مراجعه کنین در برای صيغه مترجمه حیوره میخونیم انشاءالله کلمه نمشه ترجمه میکنیم کلمه نمشه بنویسین. درس دیمون الدرس الثانی یکی از کتاب دیگریتون باشه الدرس التاسع عشره. خب حوار بین مدرس و طلبه ها شاید مدرس میگه که این احمد و یا اخوانو احمد اگه جا است ای برادرا. علی میگه سافر الى مکه لعیادت اخیه المریضی سفر کرد به مکه بروی زیارت برادرش برادری بیمارش. مدرس میگه که عافاه الله الله برای عافیت بتیه یعنی شفا بتیه. من انت یا اخی تو کی است ای برادر؟ كأنك طالب جديد. همین گونه می نماید که تو طلبه نو باشی یعنی که گویا که تو طلبه نو باشی. طلبه نو میگه که نعم واسمی مجاهد بله نام من مجاهد است. مدرس میگه كأنك من الهند مثل که تو از هندوستان باشی. مجاهد میگه انا اصلا من الهند من اصلا از هندوستان هستم. این ابی هاجر من الهند الى استرالیا و هو شابون. میگه بدرستی که پدری من هجرت کرد از هندوستان به استرالیا و او جوان بود و انا ولدت هناک و ما آنجا به دنیا آمدم. مدرس میگه الک ذو قرب فی الهند آیا تو خیش اقربا داری در هندوستان؟ مجاهد میگه نعم سافرت العام الماضی الى قریتنا فی الهند سفر کردم سال گذشته به دهمان در هندوستان قریتی نمو شلاق شما که هم دههایشان که زندگی میکردن و قابلت اعمامی و اخوالی و دیداربینی کردم با امک هم و خاله هم و اولاده هم و با فرزندانشان و هم کثیرون و آنها بسیار بودند. ابی یزورهم کل سنتین پدرم آنها را زیارت میکند هر سال و یراسلهم دائما و دائم برای آنها رساله میفرستد. مدرس میگه اعجبتك الجامعه الاسلاميه؟ آیا تو را در حیرت آورد دانشگاه اسلامی، یا اینکه برایت عجیب بود دمی دانشگاه اسلامی؟ مجاهد میگه نعم، انا مسرور بالتحاقی به هذه الجامعه المبارکه، ما بسیار خوشحال هستم برای داخل شدنم به این دانشگاه مبارک، التي في محبت الوحی و مهاجر النبی صلی الله علیه وسلم، آن دانشگاهی که در مکان نازل وحی است و در مکان هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم. محبط اما اسم مکان است، جایی که وحی نازل شد. مدرس میگه که لما تأخرت یا مجاهد، برای چی دیر کردی ای مجاهد؟ جئت بعد مضی شهر من بدء دراست و قد فاتک دروس، میگه آمدی بعد از سپرشدن ماه از آغاز درس و بدرسی که استفاد کردید درس ها. خب مضی به معنای سپرشیدن، یعنی به انجام رسیدن و که سپرشیدن می شود، و بدء آغاز درس، و قد فاتک دروسک، و یعنی که بسیار از درس ها رو از دست دادی. مجاهد میگه هاولت کثیرا ان آتی عند بدء دراستی ولیکن لم استطیع، کوشش کردم، بسیار کوشش کردم تا اینکه بیام هنگامی آغاز شدن درس ها، ولیکن نتوانستم. ارجو ان تساعدنی على فهم دروس سابقه، از تو میخواهم که برای من کمک کنی برای فهمیدن درس های پیشینه. مدرس گفت که سأساعدک ان شاء الله، ان شاء الله که مساعدت میکنم، یعنی کمکت میکنم. یدخل زهیر، زهیر داخل میشه. مدرس میگه که یا زهیر انک غیر مواظب، ای زهیر تو غیر مواظبی، یعنی غیر پایداری، در درس ها اشتراک نمیکنی. اريد ان اشکوک الى المدیری، میخوام که با مدیر از تو شکایت برم. زهیر میگه سامحنی یا استاذو، مرا ببخش ای استاد، لن اغیب ولن اتأخر فی المستقبل انشاءالله، و هیچگاه دیر نمیکنم و هیچگاه غایب نمیشم در مستقبل انشاءالله، یعنی در آینده. مدرس میگه که لنراجع الدرس، درس را مراجعه میکنیم. اقرأ الآیت یا علیو، ای علی آیت را بخوان. بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، علی آیت را میخواند. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أي مؤمنان پایبند شریعت، آیا من شما را به انجام تجارت سودمند که از عذاب دردآور نجاتتان می دهد رهنمایی کنم؟ تجارت سودمند آن است که به الله و رسولش ایمان بیارید و با خرج مالهایتان و جانتان خالصانه در راه الله جهاد کنید. این عمل برایتان از تمام کارهایتان بهتر است. اگر بهتر بودنش را می دانید پس آن را انجام دهید. اگر شما این کارها را عملی سازید، الله جل جلاله گناهایتان را می بخشد و شما را به باغهایی که از زیر قصرها و درختهایش رودها جاری است داخل می سازد و نیز شما را به قصرهای دارای نعمتهای پاک و حلاوت بخش در باغهای برای استقامت ابدی وارد می سازد. این پاداش رستگاری بزرگ است. هیچ رستگاری به آن برابر نیست. مدرس میگه ان الله لغفور رحیم، مدرسه‌ای که الله بخشنده مهربان است. یا ابوبکر، ای ابوبکر، ما تجارت التي دلنا الله تعالى عليها؟ ای ابوبکر، چی از آن تجارتی که الله سبحانه و تعالی ما را دلالت میکند و سوی او؟ ابوبکر میگه هی الایمان بالله و رسوله. این تجارت چی است؟ میگه ایمان آوردن به الله و به پیامبرش. و الجهاد فی سبیل الله، و جهاد کردن در راه الله. به نفسی و المال، به نفس، به جان و مال. مدرس میگه که اذکر آیتا اخرى تحث المسلمین على جهاد یا زهیر. میگه ذکر که یک آیت دیگر را که تشویق میکنه مسلمانان را به سوی جهاد، ای زهیر. زهیر میگه قال تعالى في سورة نفسها، الله سبحانه وتعالى در همین سوره می فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بیگمان الله سبحانه وتعالى کسانی را که چون بنای آهنین صف بسته و در راه او جهاد میکنند دوست میدارد. مدرس میگه که من الذین یحبهم الله یا علی، کی هستند آن کسانی که آنها را الله دوست میدارد؟ ای علی. علی میگه یحب المجاهدین المقاتلین فی سبیل الله، فی سبیله. میگه که دوست میدارد مجاهدین و مقاتلین قتال کننده ها را در راهش. مدرس میگه کیف یقاتلوا هؤلاء، میگه چگونه قتال میکنند آنها؟ علی میگه یقاتلون فی صفوف، قتال میکنند در صفها. و یثبتون فی اماکنهم، و ثابت میمانند در جایهایشان. یثبتون یعنی که فرار نمیکنند، مضادش چی هسته؟ یفرون. عند ملاقات العدو، هنگام ملاقات کردنی دشمن. مدرس میگه که ماذا تفید کان یا زهیر، افادگری چی از کان ای زهیر؟ زهیر میگه که تفید تشبیه، افاده کننده تشبیه هست، یعنی اصلا مثال میزنی به مثلی. کان المسجد مدرسه، مانند ای که مسجد مدرسه است. کان الکتاب مدرس، مثل اینکه کتاب مدرس است. وكذلك تفيد الظن نحو، وحمچنين مگا افادگاری گمان است به مثلی. كأنني اعرفك، گمان میکنم که من ترا میشناسم. الظن به معنای شسای، به معنای گمان است. مدرس میگه که احسنت يا زهير، آفرین ای زهير. ما لك تنعس يا عبد الله، چیش دست به تو خواب است یا عبدالله؟ این نعسان یکی انسانی که خواب می رود. عبدالله میگه که لا تؤاخذنی یا استاذ، مرا تنبیه نکه ای استاد. زرت البارحة جارا لی، زیارت کردم دیروز همسایما. و جلست عنده اشاهد مبارات کرة القدم، و در نزد او تماشا کردم میگه مسابقه فوتبال را. على شاشة التلفاز الى منتصف الليل، در تلویزیون تا نصف شب. مدرس گفت که ما ينبغي للطالب ان يضيع وقته في مشاهدة التلفاز، نباید طالب علم ضایع کنه وقتش را در تماشا کردن تلفاز تلویزیون. عبدالله میگه که ارجو المسامحه، ما است میخوام که مرا عفو کنی، یعنی ببخشی. ينادي المدرس المراقبة، مدرس مراقب را ندا میکند. مراقب بعد التحیه والمصافحه، بعد از سلام دادن و بعد از سلام کردن. انا دیتنی یا استاذ، آیا مرا ندا کرده ای استاد؟ مرا مرة جيغ زده استاد مدرس میکی نعم متى يعود المدير کای برمیگردد مدیر مراقب میگه قد يعود اليوم ان شاء الله قد دایجه به معنای چی آمد؟ به معنای احتمال میرود ممکن که بر بگردد امروز ان شاء الله یعنی شاید که بر بگردد امروز ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.